رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یمہل، اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں، حتی اذا کان ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، نزل الى السماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کو لائق ہے. فنادا، جو خالق و مالک اور قادر مطلق ہیں، هل من مستغفر، کوئی ہے جس نے گناہ کیا اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، هل من تائب، کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہو، هل من سائل، کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو، هل من داع، کوئی ہے جو دعا کرنے والا ہو، پکارنے والا ہو، حتی ينفجر الفجر، جب تک فجر نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر.